أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا واسماء تلاوات کر دا سورة المائدة دا ندير شم آيات تشروع پر يوصلوشتن باني ختم سو دا اول آیات رابط چه دا ما قبل سردی فمن تاب من بعد ظلمه دا غرابط دادی چه مخ که درس که مرد دا غلد پار سزا ویل چه علاو تلاو اللہ سیور پریکی رست تلاس نو دا چه ویل سوی و دا غد پار اس علاو تلا عاپ بیانی چه دا چه دی دا سزا دا پریکی دو نه نفس دا عذاب چه دی علاو که توبا وکش زمعا پیورت کهو قطع الطريق كتير سوي وستيس بيادي كقتل كيدل وكي لاسو بشابري كيدل ودا أغغي كتوبك شلي وي ورستني والسوي وي دا دا دي دنيا حاجة أم عافو دا آخرت بارم على معافي ورتكول كيدا يسب خبر فوسواس دا قاطع طريق توبك ود واش يعني معافو ولا أم دا آخرت سزا أم دا دي دنيا حاجة إذن يستكاوه خوش دي در دا توبي ورستني والسوي وي كدر توبي دا مخني والسوي وي باقا حد كي معافي نارات لخام خواب برجالي كده دلته وسط د سرقه غلا د سرقه چې د دیغه حد ابل ور ذکر څه لاس ور پریک دلته الله تعالی بیا توبه په ذکر کې لکه د اوغه خچ او طریق ور څه توبه ذکر کړي چې دا توبه چې بیا د فقط د اخرت لپاره پیدا ورته کوي پر دې دنیا باندې د اخلاص دا یې نشو نو د څه الله فرمای فمن هغه څوک تاب چې د توبه و باسي د شریعت د قانون مطابق دا قید ور سره واړ چې د توبه و باسي د شریعت د قانون مطابق من بعد ظلمه ورست تر ظلم دده چې دغه ظلم هغه دی کړی دی بل مال غلا کړی دی و اصلح او دی اصلح د خپل عمل وکي په آینده کې دراتلونکي د پاره نو بیا د غلطی نه کوي فان الله بشک الله یتوب رجوع کوي په مغفرت او په رحمت علیه پر ده باندې مغفرت په د ګناه ورته کې د آخرت ته پاره رحمت په آخرت کې پروت دغه رجوع پر کوي د دې دنیا حد چې الله سپرې کېدی هغه حدیث بل ورځ ما درته وایه چې د قاضي په وړاندې دا ثابت سي چې دی غلطي بیا څوک معافي نه شي پکې کولای چې مال په ټوې غلا کړی و نبی عليه السلام چې راوستي چې نبی عليه السلام الله سي ور پرې کوي بار دور ما خو د دې د پاره ولا کرا واستري چې الله سي ور پرې کوي و به بخښو دغه پیغمبر علیه السلام ولیا چې د محمد لور فاطمه غلا کړی وس بلاړه ولا چې لاس به پری کی حد بیا د غلا غ نه بخښ کی چې دې سل توبه و باسي خبره پویری دا چې الله پاک وي فإن الله يتوب علی دا آخرت مبارک مغفرت و رحمت الله پکې پسې دلیل کې ګورنو ان الله بشک الله غفور بخشون کی دی ډیر رحیم رحمت کوون کی دی نو دا غفران رحمت خدا الله کار دی نو الله یې زبر د باندې رجوع کوم په مغفرت او په رحمت سره بیرته به آیات ترجمه تا ورسم فمن تاب هغه څوک چې توبه وکړي سره کم توبه د شریعت د قانون مطابق توبه دی و بس د شریعت د قانون مطابق توبه چې شده هغه دا د چې اول د واره چې دی دا کم کار د غلا کړی دی هغه به دئی چې توبه کاش دغه مال به واپس ورلره ورکوي چې دغه لا کړی دی واسړي ته کوم مال موجود یو شرط یې دغه دی د شریعت مطابق مال چې دغه لا کړی دی هغه مال ورڅخه دی دی گرفتار شو اوس برای زه توبه کاجم لاس خو به پریسی مګر پر هغه سربیره چې هغه مال موجود دی واغه اصلي مالک ته به ورکړي چې مال دې دغه یو شرط یې دا دی کمال د څه خوړل سوی او د دادی اوس گرفتار سوی دی لاس یې پرې کیږي څه بکی د هغه مال زمان بو کی زمان معنا زمانت چې څونه ارزش درلودي قیمت به کې په خلکو چې دغه نشه وړی دی قیمت به خلک شو هغه بور لره ورک مګر که د عمل بوجود ام نه دی د زمان او توان هم اوس نه لري د مولا به بغی دی مطلب د خلکو پر چا مل د هل ملنګ دی چې نه لري دلته به بیا دی الله پاک ته سمه د مکلکه توبه کړي چې زه خیر نه کوم هغه د مال خاوند ته بولي چې ماته معافي وکړه کوای در کاومې چې ما وس رسېدای نو درې خبرې سوي اول که مال موجود هغه به مالک ته ورکړي دای اول شرط که مال نه موجود د لاسه وتلی وخوړل سوي وځنی د غلب د هغه مال تاوان او زمان ورلر ورکړي کدام په واسه نه وپره مال په خپل استانه بیا به د اصلي مالک څخه اما عفي غواړي خو الله تعالی ته به مرجو کی چې الله ما وبخښه په دغه درې شرطه چې پر ځای دي دغه نو بره توبه سوله په دغه د چې د شریعت د قانون مطابق شریعت دغه ورته یې شو په من هغه څوک تابه چې توبه وباسي د شریعت د قانون مطابق معنا دغه درې شرطه کې دا درې سره پر ځای من بعد ظلمه ورسته در ظلم خپل چې دغه ظلم کړی د خلکو مالګه په حق لا کړی دي واصلح او دین و اصلاح د خپل عمل هم کې واز دا نه چې پر تیر توبه کاجم دا انده د پاره بیرته غالم غلا کوم یا واصلح اصلاح د خپل اعمال ام وکنو نو یو څه توبه په درې شرط مشروط اسول بل دا شرط پر ولګ ول چې دا انده د پاره بم د اصلاح د خپل عمل کې بیا بغلا نه کی نو فان الله به شک الا پاک یتوب رجوع کی توب رجوع ته وی کی رجوع کی پر د پچی شه د مخه غضب ورته لیکل یو دوه ځخه ورته لیکل وس رجوع پر د باندې کی پچی سره په مخبرات چې د دې سره ګنان ور معاف او پر رحمت سره چنوری درجه یې سوري بلان د کی هغه دی غلطی پرې شوول ولی ان الله بشک الله غفور بخشون کی د گناهو دی رحیم مهربان دی نو دا مول هغه توبه یې در سزا ورسته ذکر کړي سزا هغه د توبه چې د هغه د آخرت عذاب د پاره پیدا کی ځنی خلاصي نو دا پسې آیات کریمه الم تعلم د جره بس ما قبل سره دا دی چې دلته یو خبري ظاهره کیږي سوله په دا دوه درس کې چې دا مخکې تیر سی وي یو د قاطع الطريق سزا ذکر سوله غو څلور قسمه سزا یو چې یا قتل کېدی یا په دار کېدی یا یې لاس په شا مخالف سره وپلې کېدل یا بند خانه ته به ول کېدی د غله سزا په کې رسول چې هغه کې بیا قتل نه سه فقط لاس پرې کېدی خلاصه د خبري ده د مال یا د انسانانو څخه څوک خیانت کوي سزا یا قتل و اغه لکه پاتسو دوه سوراته کې د چاچو د اغه قاطع الطريق یا قطع او قطع پرې کېدو ته د لاس ویل که خاص دغه په مسله کې دغه د وسه زاوی چې انسان واوري او د خپل دماغ عمق نکي متوجه او حکمت د ستې په ځل کې د خلکو پر چم دی ناوري لاس وګرځي چې دا نو وس کار دی چې د انسان خوشي دی او لاسونه دی ورتړل دی بل ته چاړه په لاس ورکه چراس الله جا یا د مثال په تور په دار ځړایې دا نو د انسان سره د انسان خودونه چې غټ مقام دي چې اشرف المخلوقات ورته وایي او الله پاک وایي چې ولقد خلقنا الانسان في احسن التقويم دا احسن التقويم تدارك کوي بار لکه یو بسچ علا لیا لکه یو غوی چې علا لیا غاړي ورته په ظاهر د انسان پر دماغ شنه لګیش یا سم دم سړی دی د خلکو پر چمل ګل غنج ځواني ده چې څنګه یې بارای لاسنی اخلي په دابند کې پرې کې ته ګل د خلکو ورته ګور غورځه دا وس څنګه انسانيت دا وس څنګه د مثال په تور بشر دوستي ده دا کار ظاهر پر دماغ بد لګیر الله یې دغه د دماغ بدواري کې او بس دلته زما پاتې ده په دمزه کې واسمانو دلته بیا بل در ما مهربانه چیرې پیدا چې پر د بد لګیر الله یې زړه خپل مخلوق پیژنم چې د دغه ور دي ته دغه خبرې دفع کوي هغه چاته خو سوال نه واریږي چې د دماغ قوي خبرې ته متوجه شي چې دا سړی ولې الله لیږ ها دا خو بل دغه سم ور کړی دی نو خو هغه کور دغه جوړول یو دغه مقتول د پلار زړه وس کله خیر تر هغه وخت چې دی مړ نه کړي دا هغه مقتول د ورور زړه کله یې خیر چې دی مړ نه کې خدای هغه کورنۍ مراتم په کار دي ته وسو ده ته ګوره چې جاړه ځواني ده د دادی راسینو ورته د غسی جاړه ځواني لږه لیدي هوشیار سړی خو فکر ورته وي، او بل هوشیار سړی دا وایي چې نو که پر هغه سړي چې ده وژلی دي ځینې خلک به دا باره کې هغه خو نو هغسې ولاړ یو هم چې ولاړ د ده خاره کې ژوند ولي ور برباده ځم که په دغه بانه دی ایله کې میاشت ونې که چېرې چې بل هم درته مړ کړي برای خو هغسې زه ژوندی ما ته خلک غږ نه کوي چې د دې ځواني ولي ور برباده بره به د ده د ښې ځواني د خاطره په کلي کې دی بې ځایه مړي به کوي بل ځواني هم بره کوي بلې خوا فلانۍ څنګه ایله شه فلانۍ څنګه ایله شه ته یو په محضر عام کې الال که بره دا نورو ته توپک ورکړ ته واسه فلانۍ بوله دومره پیسې وڅخلي زه به دی د نر زوی وبلم شه په کته به بیا لاس وړي ګرسره په دغه حکمت چې څوک پوسي هغه ته خو سوال نه وارېږي هغه وایي جزا دغه ده دغه لکم قاطع دغه غل چې دی خو چې دی د خلکو کورو ته اوړي یا د خلکو د مثال په تور جیبونه وایي یا دوکانونه وایي دا چمنه چې کوي خو ته دا فکر وکړه چې ګوره ګرد ولسې په ولاړې دره وړي د جغد زمیر که غل نه وای موږ به په څو میلیونه کالداري تاسو وګورئ چې د کاله پر کلپوزي پر دا کلپانو چې یو کور کوم کلپان راوړي د چا سره دی خو د غله د لاسه یې راوړي ما جت به کلپ د ظالم د لاسه دغه د کلپانو پیسې چې را وګرځي دا څه وخت را ګرځي د یو غله لاس ور پرېکه برګر سره دروازې خلاصې پرېږده بیا به زه د نورو بولم چې د شیاشۍ به وړي نو دغه حکمت ته که وګورې هغه ته خو سوال نه واردېږي یا ساده نظره خلکو ته چې وه ښه قطول طریقې دامه یې وه د غله لاس پر کې وه دا څنګه جن دي دا کوم جن ما ولاکو لیدل دغه چابکان خلک چې دا دماغ کار نه کوي پر اسلام سوالونه کوي دوغو د دپې لپاره الله دغه وایي چې دا سوال د ذهنه باسه دا پچی زما د خالق د کایناتو زیم ما چې کوم حکم کښېښو د سوال حق تاته د کوې مخوا پیدا دی چې په دې کې ته سوالونه جوړې الم تعلم آیا ته نه پوهېږې ال یوه ته دا خطاب شو نبی علیه السلام تم خطاب دی بل سړي ته هر څوک چې هغه ته خطاب دی ته په دې نه پوهېږې چې ان الله بېشکه الله پاک چې دی لهو د لره ملک السماوات پاچهي د اسمانو ده والارض دی او پاچهي د مځکو ده د مځکې او د اسمانو پاچهي چې ګرده ده نو خو د هغه پاچه معنی مالک حقیقي سو د ګردو شیانو دپاره مالک حقیقي چې په خپل ملک کې هر څه کوي څوک څه ورته ویلی چې ته ولي دا کوې یخې دا خپل دا مالکیت الله عز وجل بیان کړي دا آیات پایت ورزن تر داسره چې ګام اړوم والله على كل شيء قدير دا پایت دا آیات دا غدي والله الله پاک پر عرش باندې قدير او قدرت والا دي نو چې زه خپل عرش باندې قدرت لرم دغه قدرت مې دغه رسیدې ده بل لاس پرې کوي دا بل لاس پر شاور پرې کوي به ادامه یې زما قدرت مطلقه دي زما د قدرت په مقابل کې څوک ته چونه چرا سوال نس کوله وښنه بر خدا د الله تعالی قهاریت دې راپورته سو چې الله یې زما لیک تم زکو د اسمانو چې کول مې څوک وکړ نه راځي سوال حق نه لري چې دا ولې داسې کوي دا نو انصاف دی زه قدرت والم کامل قدرت والم چې زه څوک کوم مخته مې څوک درېدلی نشي بېرته الله تعالی دا انسانانو ته تمع ورپیدا کوي چې دا دواړه صفته خو زما دي سمه پاچهي زما ده قدرت زما دی مګر داسې نه دی چې د یوه مخه ما دغه خبره په مخه اخیستې ده چې خامخا به سزا وي عفه ام زه کومه نو عفه ام زما صفت دی نو داسې وایي یعذب عذاب ورکی الله پاک من واغه چاته شا او چ خوښ ایسی و یغفرو بخښنه کی لمن واغه چاته شا او چ خوښ ایسی مخبرت تم کی خودی ک نارنج د مخبرت لپاره د زار آماده کی چاره مخبرت ولرو کی دی ول یاد ګنا او قات زور چ عذاب ته زن آماده کی الله یز دوار صفات لرم ام د عذاب کول ام د مخبرت کول دا د انسان تخپل لاس کده چې زان د مستحق د چا ګرځي د عذاب ګرځي کده مخبرت ګرځي دا په دمه بینس کی دغه خبر ور واچو چې یواز عذاب ندی ز مخبرت ام را سره ملګری رحمت املرم بخشنه خلکو ته کو مګر و خو دغه دوه می دغه سغت کامل صفاتونه دي مالکیت تم زکوې د اسمانو او قدرت کامله نو زما د احکام چې ما ساجر کړي چې دا اعدام یا د جې لا سپری یا دا بنجي په دې کې د سوال حق نشته و دې پاچا زیم الم تعلم آیات نه پوهېږې تا علم ندی حاصل کړي ای مخاطبه چې ان الله بشک الا پاک له دل ملک او پاچید اسماوات د اسمانو او الارض تم زکوې يعذب عذاب كي من وغشات ايشا او چه خوش سي د يخبل باچي د مخه څخه و يخبر بخشنه كي من وغشات ايشا او چه خوش سي چه چاته عذاب كي سوک د سوال حق نه لري كه چاته مخبرت كي سوک د سوال حق نه لري والله على كل شيء قدير والله الا پاک على كل شيء پر هر شي باندې قدير قدرت والا دي امي پر داسه زاور کول امي پر بخشلو پر دوار باندې قدرت لري نو دا يا د اغه سوال د پګوا کې وکړي چې معنا څوک په زين کې داسې چابک نه راګرځي چې د انسان سره ظلم وسو د انسان حق پای مارو سره او د انسان حق مې ورکړي چې داسه زبر بر فایسي یو سړی خوش سو مګر د بستا وطن د پاره چې د امن راغلي د بستا وطن د پاره سلامتي راغلي دا چې خلاص و دا دوه آیات دا پرسی آیات کریمه چې دی چې دا یو څلوېښتم دی یا ایوه الرسول د دې د پاره چې دی یو شان نزول دی بل یا رابط دی اول یا رابط ته ما قبل سره دا دی چې د دغه سورت چې موږ را شروع کړی دی د دولسم آیات څخه را شروع دغه يهودو د نصاراو د دغه منافقينو ام يهودان ام نصارا ام منافقين د دې شناعات بیان دل په د اترس کې اوس احکام سره رااله وسبرت رجوع کې جوړ د دې وشناعات د يهودو نصارا او منافقين په سره اخري د سپارې تر ختم پورې د شپږ ورځې سپاره ختميږي د دې بس مخلوط رواني ګي منافق ګي يهودي ګي نصراني په دې کې راپیچي تر سپارې وروسته چې دا خلاص اسو بیا نو خاص ور نصارا او ته متوجه کیږي د سره تر پای پورې د نصارا او بدی بیانېږي په مضمون کې دای سپويږي اوس بیرته څه چم کو چې د آیات د سوره کریمه د دولسم آیات څخه چې د يهودو د نصارا او د منافقینو د دغه مخلوط اغه زمائم او شنائع بیانېدل اوس بیا اغه مخلوط بیانوي تر څو وخت در سپاري در پای پورې د سپاري اخواته بیا خاص و چاته متوجه کیږي د نصارا او ته اوس دا کار د دوی ګورته سره اړه لري شانې نزول دا خرابه څه شانې نزول یاد دی دوه شانې نزول لري حکیم الامت رحمه الله دواړه نقل کړي یو دا و چې په دغه يهودو کې چې و د دوی یوه ډله وه را ولاړه سوله د بلې ډلې څخه سړی مړ کړي دوی هغه الهي احکام اکثره تحریف کړي وو چې موږ د تورات مطالعه اوس جایزه نه ده ولې خو د دوی شیان پکې شي کېږي عدالت او تعالی خبرې تحریف کړي نو د هغه تحریف مطابق دا مقتول چې وو د هغه د پاره به ګردومر دوی لږ شی ټاکي په هغه جته کاملا نه ورکاوه لږ مالي ورکاوه رسول الله صلی الله علیه و سلم چې مدینه شریف ته راغلی د اسلامي قانون جوړ شو په اسلامي قانون خود انسان د پاره سل او شدیت وټاکل شو که په قصد قتل کړ سو یا خو ګر سره دی پر قصاصي دا قوانین دا قوانین د يهودو ته امر سي د له خبره ده چې د په کتاب دا راغلی دا نو دا قاتل ډله چې ده دا هم يهودي ده مقتول ډله هم يهودي ده دا قاتل ډله وس غواړي براوي د خون به هاچ د اچیت مجورته وای خپل د دې چې په خوا کوم استلا د خانان او ملکان او ته جوړ کړ نو خو هغه دې تا کرسي چې پر زکه لاس وشو دا لاس وشو واخله د سینه دې چې موږ لاس وشو د دې په مابین کې موږ داسې پارس دا مقتول والا اخر باندې چې و هغه روس په دې لکه کې حکومت اسلام چلیږي دې خود سره کزمیان داسې وسیدل په اسلامي حکومت مجنه کې جوړ شو دا يهود په دغه مجنه کې وسیدل سره د اسلام د قانون لاندې وسیدل چې راسي چې بل چا موکو ورته و بوي چې موږ چې دا اوس باندې کوم حکومت درځي پر دغه فیصله کو نبی علی السلام ته به ورسو هغه خامخا هغه خپل حکم په مشت تطبیقي سلوشه به ځنی راوخت دا امو مال تغلی دي چې مال ځنی واخلي هغه پر مال ورکوي نه خپل زور قانون تطبیقول غواړي اسره جنجال دا وی هغه در کوم چې ازمور مشران څنګه ویل دي چې کول چې پلارونه کې دي کول پلارونه کې خو دا غشي چا کلی دي دا مقتول ولا دا ورته وی هغه وی از بن نبی علی السلام ته چا غت سوای برا قاتلین مجبور اس برا پټ یو څو منافقان پیدا منافقان دغه و چې په ظاهر د مسلمانانو سره کې نستل مسجد راتل منځه کاوه په باطن کې و يهود دا نفاق په مکاشریف کې نو په مکاشریف کې برملا اسلام یا برملا کفر مجنه کې دغه يهود چې لکه دا اوس چې منافقتونه کې اسلامي ملکونه په جنگو سره چول التم دا نفاق په دوی کې نو یو څو منافقان پیدا کړ بارې تاسو په پټ ورسي تاسو د نبی علی صلوات و سره پښتنوي د پلانې خوله بوي کې چې دی لاڅو تاسو به د نبی علی اسلام د خپل معلومات راوړي چې ورته کې څو کرا ولاړ سي بل مړ کې د جې سزا چی شي ده کده به څه حکم درته بیان لکه د ازمږ ملکانو چې مشترا ټاکل دي ا بره باز موږ هم پر امین نه بالکل د ستا پر پیسې لا باندې خدای دې خیر در لره در کې عجب بشه پیسې لا جراو کړ کرا به ورسره و منی او د خاري موږ هم د غلج مالو کې دی بم تایید کبل پر زمږ د حکم خلاف حکم یې درکې چې د مثال په تور برای پرجیات یاد کی یا ګر سره د قتل عمد قصاص په فکر کې کی ځین را غورځي برابر ته ته پوسې خپل دین کې پوسې مش پوسې خپل دین پوسې ته څه پر موږ باندې احکام جاری کړي فدغه نیته منافقان رااله و نبی علی السلام ته ناستو سرونه زړول چې دغه سی مسله پیښه شي و هم د جېبونو څه جواب څه سزا بي ته د نوې د پلانې خلو بي پیغمبر علی السلام چې کوم سزا ورته وارول د دې نسو خوښه نه قبول دا یو شی نه رسول بل واقعه دا پیښه سوله چې د خیبر په يهودو د خیبر د تنجې د مدینې سره اوس هغه د دې کلاګانی پاتې تاریخي ځای د خلګ ورلر ورزي خیبر وراونی یې وجه خواته دغه سی بنو قریزه بل کلی و د يهودو یو پښاونو د پدک بل علاقه بل کیر په پدک کې د نبی علی سم یو څه جایداد به امو چې دې ته پاتې په دغه منځ کې خاص يهود آباد نو د خیبر يهودان چې و چې دې ځان ته سرداران هم ویل په دغه کې یو سړی را ولاړ شو برای دې بل شي سر زنا وکړ دواړه واده واده پر زنا گرفتار ام سول د زنا حکم په تورات شریف کې چې و ام رجم لیکل شوی چې کور والا زنا وکي هغه به څنګه ساری جو په دبر به وجل کیش کنر کور والا یې معنا واده ولای کښه ز کور والا د دوی دا حکم په مابین کې نو تطبیق دی به ادا کوله برای ول چې کور والا سړی او شزه زنا وکي د دې کار دا دی چې اول خو به لاسونه پښې سړی وروتړي مخ به ورتور کې باره به پر خرچه پاس پور کې په بازار به ګرځي. دغه حکم یې په شي دی د دې حکم د اجرا د پاره چې دا دی درلودي برا هغه ځینو کسانو ویل چې یا راسي دغه خو وصلت حکومت اسلام راغل دی د څه پښتنه وکړي د څه سره کم کیږي بیا دغه رقم کړي نو اوغه د خیبر هغه يهودان باره رااله په ځینې روایاتو کې راځي حکیم الرمت رحمه الله وایي چې هغه ځاني ګزانیه ورسره ملګري واغې هم لاس تړلي وو چې وایي ځي نبی علیه السلام ته باره دی خپل نبی علیه السلام ته نه راتله موږ سرداران خلک اوس ته دې فقیر ته ورځي ولکه وطن لا معلوم دی د کومه ځای راغلي موږ پښتانه وي د پلانې په دارو مادر نه دی معلوم دا خو د دې علاقې نه دی پردی سړی دی نو پلانې سردار ورشي نو دا خو نه کیږي باره رااله دلته د بنو قریزه وته دا بیا د نبی علیه السلام سره نږدې همسایګان و یهود خو دغه بلل ستاسې همسایه دی تاسې لا د غونو تګ راتګ سره لري تاسې ورسئ دغه دوه نفر هم در سره بوزي دا زنا چې کړې ده و ده ته واڅه حکم دی ورته وی ویل بلل ګورې پام به ډېر کوو که چیرې د رجم حکم درته ووایه ځینې راغورځي ورته موږ نه عملي کوو که دغسې خبره وکړه لکه دا زموږ چې کوو چې دا مخې ورته ورکړه لاسونه یې وروتله پر خلی سپورکړه بس ورته سیر یي بس خدای دې خیر درکړي دغه حکم نو موږ جاري کوو ولې دا دوه زانیان د اشرافو د قسمت څخه د سردارانو د قسمت څخه ابو نقریزه هم دغه کار وکړي برای هغه راروان کړه راله د نبی علیه الصلات وسلام حضور ته برای چې دغسې یو مسله پیښه ده په دغه کې نو استا څنګه مشوره ده ته ستاسې حکم سره کړم پیغمبر علیه الصلات وسلام ورته وویل چې زموږ حکم چې دی زما په اسلام نه دی ول وو بارا لازم شو کوم دغه د چا دی په ډبرو څنګه سارس په ډبرو یو وجه سم دا سړی دا شته دغه رقم کې شو بارا دی ول دا به خې پر مجدورون دی دا رقم دی نو پیغمبر علی السلام په تورات کې دغه رقم دی دی ول یا په تورات کې چیرې دا رقم دی جبرئیل امین و نبی علی صلوات و سلام ته په روح البیان کې وایي چې نبی علی السلام ته خبر ورکړي چې دی یو عالم په نن زمانه کې ابن سوریان میر په پدک اوسیږي هغه وریاد کوي ترڅو څنګه سړی دی بارا په دغه پر قول پیښل اوس پیغمبر علی السلام بارا ابن سوریات چې پیژنې دیول هو په نن زمانه کې پر سر دم ځکه د يهودیت په علم په شریعت کې چې د موسی علی السلام تورات په دغه شریعت کې بل دغه غټ ملا نسته په مشکل کې ابن سوریا پیغمبر ول دی بارا و غواړو ته د خبره بیا منی ول څنګه نه منو نو خو زموږ د ګور ته يهود د ګردم ځکه چې يهود کې دغه نن یو عالم پکې کې پاتې انور علماء ګرځي درته کم دي دغه عالم نشته ډیر ښه سړی نبی علیه السلام په ابن سوریه په سړی واسطه هغه را حاضر کی چې دا پیغمبر ولته پیغمبر د مخ نه پیژندې د ولو ابن سوریه زه زده یو خدای هغه تعلیم پیغمبر نو کښین ګور ورزه تا ته په هغه علاقه سم در کوم چې تسی بنی دا بنی اسرائیل دا يهود تسی د فرعون څخه خلاص کړ دریا به درته وچوي فرعون یې درته غرق کی بیا د مصر حکومت تر لره درک هغه تسته چې په تیه شله کې چې دی سرویش کاله منو سلوادر په هغه خدای قسم در لره درکوم ا پر تیس کې اوریاس درو دی چې ګرمو می کېدل اوریځي سیادر باندې کړي او سرویس کال اوریاس کړي چا ولاړ د شپې بل لرګي رونا درته کول دا ګر د چې الله ستا سره کړي وسته تا ته هغه علاقه قسم در کوم په داغه تورات در کوم په تورات حکم څنګه دی هغه څوک چې زناوي کې چې کور ولای شزم کور ولای څه حکم دی ابن سوریه بار ورته ول ولزما دی په هغه خدای قسم چې په تورات کې رجم لیکلی په تورات کې رجم دی بار دا یوه ګر دی مای ولک مرخو دا سال په دغه نه چې مرغ غیبت را نسی وس چې مخه مخ شو درګه رزل سړی په خدای کې دا دونه بد سړی دی ان معنا چې مخ چې مرده نبی علی السلام د مخ ویل چې مرغ یاد ډیر ښه سړی دی ډیر شم لادي هغه هغه تقوا را سر وکړ او مر په دغه ځغه نه کوسه غیبت کې راځي نو غیبت وږي کېده د مسلمان غي مگر وس چې مخه مخ شو وسر ته وایم چې تاسو نه بد سړی څنګه جرت به تای قرار وکړي ابن سوریه او ظالمان پیغمبر ماته د قسمونه راکړه ما په ځړ کې دا وښه کده لږ کې مخالفت کوم درواغ و د لیب من بدن ور وخت سره ټک بو وامه دغه تورات ما سره وچوي ما ته د قسمونه راکړه حکم دغه حکم دی نو پیغمبر علی صلوات و سلام برچ دی ملامت سو هغه دوه نفر د عدالت چی سو راغه د درجم حکم هم پر جاری سو نبی علی صلوات و سلام بر دا خبر اللهم انی اول من احیا امرك اذ اماته ولیا لا پاک از اول هغه سره چې هغه حکم ما برته لا ژوندۍ کې چدي وجلی ودي خرجم ختم کړی نو دلته چې دا جاری سو باران او نبی علی السلام و دا ابن سوریات ویل روح البیان دا قصه ده چې دغه نشته ته معلوم دي چې په تورات کې حکم دغه دی دغه بیا چا کښه شاو دغه حکم چې دا مخې ورتور کفه بازار کې وګرځي دات بر در پسخونه بیا ما ته معلومه ده خو زه د حکیم لا هغه دا رقم وو چې دلته به د اشراف و زناوی کوله دغه رجم پر دی غمیدی دغه سنگسار حکم په دغه مدینه کې و برای مشوره سره وکړه چې راسي دغه په بدل کې شي شو مشوره نه وختل چې نه وختل ورسته د پاچا د اکازو نور پاچا او دغه د اکازو پرزینه گیر سو کوردار او هغه تم دغه درجه حکم متوجی سو بچا خو بیا زور ور ول د چاپلار ولا کرا سره جن کې د ما د اکازو بچا بره خلق را ټول کړه برای راسي نو چې دغه د پاره د سیسا وسنجو یو حکم دا غلا نه وسو حکم لانه تسب سوی چې بل یو دی بل قوم هغه پر زینات شتون سکوردار بچا ول راجم کی دروس فیصله نه دوتلی هغه بره بچا ته ول چې چپ لاره ولا کار راجم کی ستاد اکازم را ول راجم کو دا بم خپل دا کاد زی دی میاش نه کی ځغه خلاص شو تر په دا حکم کې به چم وکړو زما دا کاز چې زما تر ګور چې دی زینات کړی دا راجم کی یا بدواړه پر وځي څنګه ساری یا دواړه خلاص دلته د تورات حکم دی باران ملکان او اجان صاحبانو ګرد سره راټول شو چې دا حکم راسي بدل ابار اور تکشن استحکم یا بدل کی چی کچا زنا وکړه بادا کده با چا زی کده ملنګ زی در چاچی بس مخی ور توروی په بازار ګرځي حکم دغدی ابن سوریا ولاد اغه زاده خبره را روانه ده د تورات حکم دغدی چې ما د تک سنگسار کول کیږي په مضمون ته سو سو پیدا الله په دغه آیت کریمه کې وسته يهود دغه شناعت وایي دا دغه سبد خلک دا قتل په مسله کې نبی علی السلام ته خلک راوستل چې واسه دخله بی کچ توای حکم ته تسلیم ندی ما ځخله بی کنه دا د جنات په مسله کې هم د غره کم راوستل چې واسه د دخلو بي کچ دی لا څوای او په دواړو صورتو کې چې دی خپل نه جراغي په یوه کې د قاتل ډله رانغله خلګ راوستل منافقان چې ورسره پښتنه وکړه په دې بل قصه کې چې وو هغه د بنو دغه د خیبر د علاقه هغه سرداران نه راغله بنو قریزه او اساس اسلام سید او سره کشنی موږ نو څنګه پلانای سردار او پلانای سردار ورواستو دا یو ملنګ سړی د کوم ځای راغلی دی الا د دې شناعت د شی بیانې ته صورت متوجه سی وس نو نبی علیہ السلام ته خو چې دا واقعه معلومه شو چې حکم پښتنه کوي بیا نه مانی یا موږ خپل حکم ځان ته لرو پیغمبر ته په زړه کې درد پیښه دي په دغه ځای کې اول دا ور علاوه نبی علیہ السلام ته تسلی ورکړي چې خو په دې مبدو دا چې دا غصبت خلک چې پلا پښتنه درڅ کې بیا یا دا رقم نه ده موږ خپل نه یانو ته ځو نو دا خو پیغمبر ته خامخا پرسل زحمت چې پښتنه زما څه کوي ظالم برای بیا چې حکم درته مغه نه مانی ته ود د ابن الله صاحب سم پښتنه کوم بیا بل ځای ځي بیا خپل د مذهب حکم ته ځغلی نو الله اول ته څنګه ورته وای یا ایها الرسول ای رسول محمد علی صلوات و سلام ته لا يحزنك لا يحزن نجي غم جنكي كتا الذين اغ خلق يسارعون شدي چابكي كي پر كوبري پر كوبركي دا خلق د ځینې ځینې کسان دي د کوپر خواته مازی وبانه غواړي ته یبانه ورجوړ کړه هغه غړي دی کاپیر دی مازی بانه ورته ښیړه دا نو مسارع تر کوپر دی چې کوپر ته یو ځنه دی ورنځي کې په زړه کې ډیر خوشالي او هغه خبره چې مالا کفر اسلام لږ نو کې شی وایره دي د پاغه غړي د اسلام خو باندې دی خو د په زړه کې ميلان او هغه خواته دی ار غړي د کوپر خواته زور نو الله دې تعبیر دې شو کی لا يحزن نجي غم جن کی کتا الذين اغا كسان يسارعون جدي شابكي كي في الكبر في الكبر كي لك دغه منافقان دا يو دغه کرال شان نزول کی د قتل د مسله یا لك اغا يهود چ کبر کی زور دي دا نو سوخ دي چې دا شابكي په کبر کی من الذين دي د اغا کسان چې خدي قالو چې دي ویلا امننا مج ایمان را وړي دي په افواههم په خلوص سره دي مش په خلو چې دي په خلو ایمان را وړي دغه وای ولم تؤمن او ایمان نه دی را وړي قلوبهم زرو دي دا دغه کسان دا منافقان ذکر کړی یوا ډاله دغه چې شابكي په کبر کی دغه کسان من الذين دا اغا کسان سجي قالو چې دي ویل امننا مج ایمان را وړي په افواههم تش په خلو ولم تؤمن الا ايمان نور اور قلوبهم زرود دي زره مؤمن نو چې مال په غاوله شان نزول کې منافقان را واستول ده ومن الذين ابل شان نزول ته خبر ورته رسو من الذين او ده هغه کسان څخه دي هادو چې دي يهوديان هغه ده بنو قريزه يهودي یاد کچا بنو نذير بیا دي په استاد اکتوبر تر واستول نو دي چې دا کار کوي سماعون دي بیا اوریدونکي دي للكذب درواغ لره سماع هغه چاته ویل کیږي چې ډیر غوږ نیسي د یو چا خبره ډیر اوري دا معنی امرازي قبلونه امرازي پلانې خبره اوري چې ورته کاوریدل دا نه معنی چې دا نور کارونه دي معنی مانی نو سماع په معنی د ډیر اوریدونکو یا په معنی د قبلونکو دواړه راځي الله د دې په صفت کې دغه سوي چې دغه کده منافقان دي کده بل يهوديان دي سماعون دي اوریدونکو قبلونکو دي للكذيب درواغ او درخوا خپل ملایان خو درواغ ورته ویل یو د بنی سوریا خو دلته چې شوی حق وای پر دا ځای باندې یا خپل عبد الله ابن سلام به حق وای نور خو ګرد دغه چم کو درواغ ورتول دی به اور د می قبل ودی خو د وخت عادت الا وی دغه سره غلی دی نو ستا حق خبر دی وس اوري خدای مختپ درواغ باندې دی ته د کار په درواغ راغلی سماعون دی ډیر اوري دن کی قبل وون کی جل کذی به درواغ درچ د اخبار باچل علما وس اوري دغه عادت کی نو ستا خبر غوښ کړل دی دا یو سماعون دی اوری دون کی دی دا ستا خبری لره دا چه دا پار لی قوم آخرین دا بل قوم دا پار علاوی شاعت ال تنور ناسی و غور است ویلی ورس دا دخل بوی کدی دا دا پار را غلی دی که دا اسم مزمن تیسی و پیست باور سماعون را لی دا اول سماعون دی اوری دون کی و قبل اون کی دی درواغ و چه دا خول و باطل و آخر ختماران و علماء و سخش دی کم درواغ اوری دا خواه غی اوری دا غی قبل اول نو ستا خبر با دا کمی خواه اوری ستا خبر چی بی اوریم دا عمل دا پار نی برتی پا جایشی که خبل را لی جلی دا آغا تی وروری چی دا غر کم خواه غر را لی جلی دی سماعون دی اوری دون کی دا دوام سماعون و یاد وام دا چا دا پار اوری دون کی ستا خبری لر اوری دل کی دا چا دا پار دا پار دا نقل و قوم آخرین تا آغا دا غر دا پار را غلی دا عمل دا پار را غلی ولا کدیم چی دا استاس پشتن کی برا عمل پکی دا سر دا غش کرد آغا قوم آخرین چی رو دی؟ لم یعطو چه آغا نجر آغیلی که و تات آغا آلتا پا بندن رزی روی که ناس دونو دا بل قاتلین چی با اخفل کلی که آلتا ناس دی لم یعطو دی نجر آغیلی که و تات دا لم یعطو دا چه دا پار سپات دی قوم آخرین آغا نور قوم تا دی دا استاخ بری وری آغا قوم چی دی لم یعطو را آغیلی نجر که و تات آغا آلتا ناس دی دا زان شازاده جو کری دی سردار صاحب دی آغا ویزو سنگ جا فقیر و ملنگ تاوار سما دی با وست دا بل زای و پرار آغیلی دی دلتا پروتی ماجر دی زپر دا پیسه جا حل کم داخل یاو یحرفون الکلم من بعض مواضعه بل داغ خلق چیجی یحرفون دی تغیرهی الکلم کلمی و خبری دا علاو تالا من بعض مواضعه و رست در زایو دا آغا یعنی من بعض وقت مواضعه و رست تر اشوول چا علا دا کلمی و خبر قوانین پا تورات کم کم زای ایشی جی دی آغا دا آغا زایت تحریپی سنگ تحریپو کی تحریپی پا خواهم مربین کرو یا دا حکم دا جای زای کار ریچ خلق یا دلتا گوری پا جای باب که دی رو بلی پت زای ایشی کلتا پا تورات کی کشی جی خوم تحریپ واکی دا خبر زای حکم بکش یا داش تحریپ ورکی لپس اگر سره په دغه ځای کې بدل کې بل لپس پر هغه ځای باندې ولګی چې دغه سره کښیږي دا دوا دریم به ادا دی چې برای لپس معنا دواړه بدل کی دا چې اوس مول چې لپس یې بدل کی دا دوم دریم دغه چې لپس خو دغه ترجمه یې کړه او کله خلک وایي پلانې سره چې دی وایي خبرې شي کی لکیه کړي کی دغه توري سم پر دغه ځای پروت خو بل لکی و اچي دا ځانه ترجمه یې غلط کی نو دا د دې تحریف طریق قسمه یا دا ځای کاج بل ځای دی یا پداغه ځای کې لفظ معنا دواړه بدل کې لفظ بدل کې معنا یې بدل شي یا پداغه ځای کې لفظ خداغه دی تغیر وکي حکم ته تغیر ورلور کې دغه تحریف ته دی کار دی دا بل شناعت دی بیان کې یحرفون دی تغیروي الکلمه کلمه او خبر د الله من بعد ورست تر اشول د علامه واقعه په ځای کې دغه وچ کم ځای کې الله یش کې دغه ورسته دی د علامه ځای بدلی بل ځای جنو یقولون درېم دا د چې دی وای ان او چیتم کتیسته درک ول سو تسمع داخل مش دایره یوزلی دریشنه عته تعالی ذکر کلام ی اتوک دایرا غلی ندی سردار صاحب ځان غټ بودی متکبر د زنګ نبی علی السلام ته ورسم کشر را لری چې ورسه ود ته واسطه سره اده پدی دوم شناعت یحرفون الکلم کلم په تورات کې لاس وی ظالمانه غته لاس ورلدی درایم دغه دی یقولون چې دی وای دی چې خپل ډالر علی ځخ ورته ویل ولکه د ازمږ کم حکم در کې ورته با صلاح دی خیر ده کې ډیر شو چې دا حکم بیا ته بیان کې کستست حکم خلاف پام چې ویني منی علی دغه ځای مر اشکار کې دی ته پټ دغه سره ویل یقولون دی وای ان او تیتم کتیست درک ورس د خپل استاد ته وای ها زه دغه حکم چې د موږ په خپل مابین کې عمل کو په خذوه ویني سی برور تاسو دی بس دغه حکم نیمه جم جاری کو وان لم تؤتوه وإن لم تؤتوك تستنذر كول سهود داغ حكم شداز مش فمانس كيري وازي دا يهودو فاحذروا زني وبر ريبام خبره وانا من اذا بات سري بيزني رازي الله داغ بلا خبر دون اغل زوالي را لجل امضي او اغت بغاش كم داغ وركري خبره وا ور كزمش ده خبري پر كم وينسي بس برا وا خداي دي خير درك او كزمش ده خبري خلاف فاحذروا حذر داغ دي چات سري پام پام چي بيزني وانا من وان لم تؤتوا کتیست نه درک ول سهو دغه حکم چې لازم شو مانس کې رواج یا د قتل په مسله کې یا د زنا په مسله کې فحذروا تس وبرر دغه حکم څخه تر دغه ځای پورې الله پاک پیغمبر ته څو ل تسلی ورک ول تاج د دغه خلقو چې د په کوپر کې چا بکی کې د دې عمل ته نه غم جن کې په دې خوا م بدو چې مخه مخه در ټول چې یا د اداره کم ندی ځمن غم مراول ول ومن ارغ سوک یرید چ اراده وکي الله تعالی پاک فتنه ته د فتنی او د گمراه کولو داغه چې الله تعالی ته د خرابوالي فتنه داغه چې څوک په امتحان کې واچي ژوند یې خراب شي چې الله پاک اراده وکي فتنه ته د امتحان داغه د خرابي داغه فلن تملک تمالک نه ګر سره له هو د لری من الله تعالی د عذاب شي اندی چې دا عذاب ولا که بچي الله پاک د خپل قدرت ورته وشه نبی علی سنت وایي چې زه د چا د خرابي اراده وکم ته کوشش کړئ جنت کې بیا زه د رښتیا بیا کې به ولې نو ما دغه کسانو د پاره د روزخ پیسې لا کړې ده زدی خرابه ومه نو ته چې 15 سره په خو آباد یې دعوت ولر کې نه کیږي نو کدا است په ترجمه په دلی است او من هغه څوک یرید چې اراده وکړي الله تعالی فتنته د فتنی و د خرابولو د هغه پیغمبر ته اخلاص وایي چې د فتنې څخه فلن تملک ته اس کله مالک نه ګرځي له د لره من الله د الله د عذاب له طرفه شی ان چې توازی به نو بر اخلاص کم په خو آباد هیڅ کښ د حق منه لوي دا یو نه مني اولئک الذین لم یرید الله اولئک دغه کسان چې لم یرید اراده نه کړی الله تعالی پاک اندجه یطهر چې ورفعک قلوبهم زرون نه دی الا ما د دې د پاکی اراده نه کړی چې په ځوی کې ایمان راسی د ته ما دغه اراده کړ د جزری دغه خبيس د خباسات او ځکه نو خو م په بدواله د از ما کار دی ته ولی پریشان کیږي اولئک دا کسان الذین هغه کسان لم یرید چې اراده نه کړی الله تعالی پاک اندجه خبري یطهر چې ورفعک قلوبهم زرون نه دی نو چې اراده نه کړو نو څه پکې لهم دوی لري په دنیا په دې دنیا کې خزيون رسوایی ده دغه منافقین الله بالا رسوا کړ ګرد مؤمنانو منا په نامه پیژند چې دغه چې د ارسل منزور از مشترک جزې مړي مؤمن نو يهودي او پرخ ولې يهودیت پاتو نو دوی لري خزي رسوایی ده په دې دنیا کې رسوا سو خلګو پیژندل ولهم دوی لري په الاخره کې په اخرت کې عذاب عذاب دی عظیم جیر ری عذاب دی نو دغه ذات څخه د يهود شناعت وس بیر تر راپورته کې چې دغه رقم کې خلګ هم در تر راځي چې پښتنه ځنی وکاو دغه مالت ورته وږي چې زمرد خبري خلاف خبر کول بیا مو سره منه نو د دې څخه نبی عليه السلام تسلیم ورلره ورته په حقیقت کې د دې شناعت به دي او منافقت راپورته کې چې دغه سلسله به مال مخلوط بیانې جو منافق يهودي نصراني د سفارت په پوره نو ورسته به بیا خاص د نصارا او شناعت بیانې نو الله عز وجل مجدید فتنه وسخون دي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.